जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषु जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सातवें अध्याय का प्रथम श्लोक साथ में पारायण कर लेंगे। मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से अनन्य भाव से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा इस बात को सुनो। भगवान बिना संशय के विद क्लैरिटी ये बात अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुझ में मैया सक्त मना, इसके ऊपर हमारी चर्चा कल चल रही थी। भगवान ने यहाँ तीन प्रकार की साधनाएं बताई हैं, एक मैया सक्त मना, दूसरा योगन योगम युंजन और तीसरा मदाश्रय। और ये तीनों जो साधना है वो किसके लिए करनी है, यानी कि उनका साध्य क्या है, उसकी बात भगवान इसी श्लोक के दूसरे चरण में करते हैं। परमात्मा का उनका जो यथार्थ स्वरूप है उसको बिना संशय के उसकी अभिव्यक्ति करना, उसके बारे में जानना, यह सभी साधक का कर्तव्य है। और यहाँ यथा शब्द का प्रयोग करके ये बताया है भगवान ने कि परमेश्वर या तो परमात्मा जिसके बारे में बात करते हैं वो कोई इमेजिनरी एंटिटी नहीं है, वो कोई कपोलकल्पित नहीं है। तो इस परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों के पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए हमें अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर न होते हुए जो वेद हमें बताते हैं वो वेदों का प्रमाण लेकर ही उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वह इनको प्राप्त नहीं कर सकती, उन तक सीधी पहुंच नहीं सकती। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने नेति नेति कहकर रुक गए कि भाई बुद्धि से तो अगम्य है। तो वेद ही प्रमाण है, उपनिषदों में वेदांत में परमात्मा का जो स्वरूप है उसको बताया गया है, और उसमें जैसे बताया गया है उसमें पूरी श्रद्धा के साथ हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। क्योंकि यह जो ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान, उसमें हमारी पर्सनल प्रेजुडिसेस काम नहीं आती, हमारे व्यक्तिगत राग द्वेष रुचि अरुचि कल्पनाएं जो हैं उनको बाजू में रखते हुए हमारे शास्त्रों ने जो कहा है वो शास्त्रों की ही वाणी को हमें सुनना है और आत्मसात करना है। तो पूर्वग्रह से घिरा हुआ मन, प्री कंसीव्ड नोशन से घिरा हुआ मन, वो कभी भी परमात्मा का यथार्थ या तो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यह ज्ञान आत्मसात करने के लिए साधक को अपने अंतःकरण को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा, और यह पूर्व तैयारी अंतःकरण को किस तरीके से हम तैयार करें, उसके लिए क्या साधना है, क्या करना चाहिए, इसकी बात भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैयासक्त मनाहा, ये परमात्मा को जानने का पहला चरण है। भगवान कहते हैं कि मुझमें अर्थात परमेश्वर में ही मन आसक्त करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ एक बात हम समझ के चलें कि भगवान जब भी मैं मुझमें वगैरह कहते हैं तो उस समय वह वसुदेव देवकी के पुत्र वासुदेव नहीं है बल्कि परम तत्व परमात्मा है। यानी ये जो मुझमें और मैं की बात जब भगवान करते हैं तो हम ऐसा ना समझ बैठे कि भगवान का अहंकार है, ये भगवान करुणावश होकर उस परम तत्व के लेवल से हमारे साथ बात कर रहे हैं। सो भगवान जब भी कहते हैं कि मुझमें यानी कि परमेश्वर में मन आसक्त करना चाहिए, तो ये कृष्ण वसुदेव के बेटे नहीं लेकिन कृष्ण जो परम परमात्मा है वो बात कर रहे हैं। और ये आसक्ति को कैसे हम परमात्मा की ओर मोड़ सकते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। हमारा जो मन है वो बाह्य विश्व और विषयों में आसक्ति रखता है, उसमें ही रममाण रहता है। तो यदि इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें तो मन को जो पता है, जो नोहाव मन के पास है बाह्य विषयों में आसक्ति रखना, वही आसक्ति को हम मोड़कर परमात्मा की ओर ले जा सकते हैं। तो इसमें दो क्रिया करनी पड़ती है, मन को बाह्य विषयों से निवृत्त करना पड़ेगा, बाह्य विषयों से हटाना पड़ेगा, और इस तरीके से जो निवृत्त मन हुआ उसको परमेश्वर में आसक्त करना है। अभी ये कैसे कर सकते हैं, ये जो विषयाभिमुख विषयों का चिंतन करता हुआ जो मन है, विषय यानी ऑब्जेक्ट्स, लेट अस नॉट टेक विषय इन दैट नैरो सेंस। ज़्यादातर हमें यही बताया जाता है कि विषय यानी कि सेक्स के बारे में जो बात सोचता है उसी को हम विषय कहते हैं, मात्र विषय करता ये नहीं, विषय यानी कि संसार के ऑब्जेक्ट्स। तो सारे संसार के ऑब्जेक्ट्स में हमारा मन प्रवृत्त रहता है, उसमें से हमें हटाना है, और हमारा मन पूर्ण रूप से विषयों के अधीन हुआ है, इसके चिंतन के सिवाय हम एक क्षण भी स्थिर स्वस्थ नहीं रह सकते। क्या बैठे बैठे मन में हजार चीज़ें आती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारे मन में आती हैं वह संसार से जुड़े हुए विषयों के रहती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये संस्कार हम लेकर आए हैं। तो इसमें करें क्या, तो सबसे पहले साधन चतुष्टय में तत्वबोध में शंकराचार्य जी ने जो बताया था विवेक, वो विवेक ही सबसे पहले बहुत महत्व का साधन है। इफ यू एनालाइज तो इस संसार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे विषय हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, अगणित है, असंख्य है, अनंत है, लेकिन हम इन सब में इंटरेस्ट नहीं रख सकते। मान लीजिए कि मुझे शास्त्रीय संगीत में रस है, तो मेरा रस पश्चिमी संगीत में है लेकिन कम होगा, क्योंकि जितनी गहराई से शास्त्रीय संगीत के बारे में मैं सोचता हूँ या तो उसके बारे में सुनने में जो रुचि रखता हूँ, उतनी गहरी रुचि शायद पाश्चात्य संगीत सुनने में मेरी नहीं हो सकती है, नहीं भी है। हमारे में मान लीजिए कि कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, तो वो अपने अपने भोजन में, जो ट्रेडिशनल भोजन में हैं उनमें रुचि रखते हैं, लेकिन औरों के जो भोजन पद्धति है उसका स्वाद जरूर लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारी अपनी जो भोजन पद्धति है उसमें हमारी रुचि ज़्यादा रहती है। कल ही हमारे दिलीप भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि ये भगवद गीता की शुरुआत हुई तो कह रहे थे कि जैसे लंबे अरसे तक हम शादी ब्याह में गए हो या तो कहीं घूमने गए हो, अच्छे अच्छे व्यंजन ज़रूर खाए हो, क्या इधर घूमे उधर घूमे, ये खाया वो खाया, बहुत सारे व्यंजन खाए, मज़ा भी आया, टेस्टफुल व्यंजन सारे खाए, लेकिन भगवद गीता जब शुरू हुई तो ऐसा लगा कि आश अभी घर आए और घर के सब्जी रोटी दाल भात खाने को मिला। तो ये जो संतोष जो हुआ भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत होने से, तो बहुत अच्छा लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी रुचि सभी जगह पर होती है, लेकिन किसी किसी विषय में हमारी रुचि खास होती है। तो हम क्या करते हैं कि जिस विषय में हमारी रुचि होती है उस विषय को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस विषय को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसमें हमारी आसक्ति निर्माण होती है, उसमें हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारी आत्मीयता उसमें निर्माण होती है। वो निर्माण क्यों होती है, मान लीजिए कि किसी को बैगन भरता बहुत अच्छा लगता है, तो बैगन भरता अच्छा क्यों लगता है, अबे तो सीजन के लगे नहीं, क्या बात कर रही है, आमरस अच्छा लगता है, चलो ना, तो आमरस बहुत अच्छा लगता है, मीठा है, तो आमरस में आसक्ति क्यों हुई? कि भाई वो आमरस के बारे में आप जानते हो, उस रस को आपने चखा है, उसके स्वाद के बारे में मालूम है, और वो स्वाद हमारे टेस्ट को अनुरूप है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। किसी को आमरस अच्छा नहीं भी लगता तो क्या करेगा, गर्मी के सीजन में श्रीखंड लाके खाएगा। अभी वो उसकी चॉइस है। कहने का क्या बात है कि हमारी आसक्ति किसी न किसी विषय जिसमें निर्माण होती है, उस विषय के बारे में पहले तो हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उसमें हमारी आसक्ति निर्माण होती है। भाई ये मेरी फेवरेट डिश है। बस टेक्नोलॉजी यही है, नो हाउ पद्धति यही है। अभी ईश्वर में आसक्ति निर्माण करनी, जो भगवान यहाँ कह रहे कि मैं आसक्त मनाहा, तो परमात्मा में हमें आसक्ति निर्माण करनी है तो सबसे पहले ईश्वर के गुण, ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर की विविधता, उसका हम यदि स्वीकार करें अखिल ब्रह्मांड माँ एकतु श्री हरि जूझवे रूपे अनंत पासे, हमारे सामने बिलस रहा है, उसमें यदि हम इंटरेस्ट डेवलप करें, वो सब देखने की दृष्टि डेवलप करें। क्या जैसे बॉलीवुड के गानों में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो एक हमारा एक नज़रिया बनता है, और इन सारे चीज़ों से हमारे मन में परमात्मा के प्रति अतूट प्रेम निर्माण होता है, और जब ये प्रेम निर्माण होता है तब ही मन आसक्त हो सकता है। आप सभी अपने अपने जीवन की शुरुआत के कोर्टशिप पीरियड के बारे में जरा फ्लैशबैक में जाकर सोच लीजिए कि जब भी आपके नए नए एंगेजमेंट हुए थे, या तो नया रिश्ता हुआ था, तब आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कितनी गहराई से, कितनी चाव से, कितनी मस्ती से सोचते, आ हमारी शादी होगी, आ स्वर्ग नीचे उतर आएगा, बस शादी हो जाए। ये जो प्रेम बढ़ता जा रहा है, आसक्ति बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जैसे जैसे आप उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा सोचते रहते हो, तो स्वाभाविक है, अंतकरण की ये वृत्ति है। लेकिन माँ अपने बालक के ऊपर प्रेम करे तो उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, उसको कोई कहने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि वात्सल्य जो है, करुणा जो है, वो माता का अपना स्वभाव है, दैट इज हर इनहेरेंट नेचर, इनहेरेंट कैरेक्टर। तो परमात्मा में प्रेम निर्माण कैसे हो, मैया आसक्त मना की बात हो रही है, भगवान में आसक्ति रखनी है। तो आप कितना भी यज्ञ करो, तपश्चर्या करो, योग साधना करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे अंतर शुद्धि होगी, लेकिन प्रेम या तो अनन्य भक्ति निर्माण होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि मान लीजिए कि एक संदूक है, पेटी है, बैग है, उसमें आपको कुछ नए कपड़े आप लाए हैं, वो उस बैग के अंदर रखना है। अभी आप बैग खोलते हैं उसके अंदर कपड़े रखने के लिए, लेकिन वो बैग पूरी भरी हुई है पुराने कपड़ों से, ऐसा दबा के उसको भर के रखा है हमने। अभी इसमें आप नया कपड़ा रखने की कोशिश करोगे तो ये रहेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो पुराने अनवांटेड कपड़े हैं उनको निकालो, पहले जगह करो उसमें, फिर ये नए कपड़े अंदर आएंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम विषयों के बारे में इतना सोचते हैं, संसार के विषय हमारे मन के अंदर पूरे भरे पड़े हुए, जमकर बैठे पड़े हुए हैं, तो परमात्मा को अंदर बिठाने के लिए ये जो पुराना जो कचरा है थोड़ा साफ तो करना पड़ेगा ना। पुराने जो कपड़े हैं उसको निकाल कर कहीं फेंको तो अंदर कुछ जगह बनेगी। सो सबसे पहली बात क्या है कि बाह्य विषय के में हमारे जो लालसा है वो लालसा को कम करनी होगी। अभी बाह्य विषयों में हम लालसा को कम कैसे करें, स्टेप नंबर टू। मय्यासक्त मन हम से हमने शुरुआत किया, सीधे लॉजिक आई एम रिपीटिंग अगेन, शुरुआत हमने करी मय्यासक्त मन, परमात्मा में हमें आसक्ति रखनी है। आसक्ति कैसे रखी जाए? तो आसक्ति जैसे हम संसार के विषयों में रखते हैं, बराबर। तो जब भी संसार के विषय की बात आती है तो वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों को साथ में पकड़ के चलना है, ये कल बात हो गई हमारी, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो ये आसक्ति संसार के पदार्थों में जो हमारी है उसमें से हमें थोड़ी कम करनी होगी, पुराने कपड़े निकालने होंगे तो नए कपड़े बैग में डाल पाओगे, बराबर। अभी बैग भरी हुई है पुराने कपड़ों से, तो उसमें से कौन सा रखे और कौन सा निकाले, बराबर। तो आप क्या करोगे कि भाई ये अभी बहुत पुराना हो गया है, ये फट गया है, इसका कलर खराब हो गया है, यानी कि व्हाट यू सी उसकी यूजफुलनेस नहीं, उसकी यूजलेसनेस कितनी है उसके ऊपर ध्यान रखोगे ना। अभी तो कपड़े बैग में से निकालने हैं तो कि भाई ये एक काम का क्यों नहीं है, तो इसका ये फट गया है, इसका कलर फेड हो गया है, इसका ये हो गया, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। इसी तरह हमारे मन में संसार के जो विषय भरे पड़े हैं उनको हम कैसे निकालें, उसकी प्रोसेस क्या है। तो संसार के सभी विषयों के चार दोष, यानी हमने बैग में से कपड़े निकालते टाइम क्या क्या देखा, जो कपड़े निकालने हैं उस कपड़े में दोष क्या है वो हमने देखा, क्या व्हाट इज द डेफिशिएंसी या तो नेगेटिव पॉइंट अबाउट दोज थिंग्स, इस बात के ऊपर हमने सोचा। तो इसी तरह संसार के जो विषय हैं उनमें जो दोष हैं उन दोष के बारे में यदि हम देखें, तो सबसे पहले संसार के सारे विषय जो है उसमें वो अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, फाइनाइट लाइफ है उसकी, हमेशा रहने वाले नहीं है, बराबर, नंबर वन। दूसरा, सुख के आड़ में भले ही आए फिर भी वो दुख ही देने वाले हैं, लक्कड़ के लड्डू खा के भी पछताएगा, नहीं खा के भी पछताएगा। ये हम हमारे सबका तजुर्बा है। तो हमारे जो कुंवर हो इन्हें डरवू नहीं, हाँ आई जाओ वांदो नहीं। हमें जो तथाकथित सुख दिखता है संसार के विषयों में उनके पीछे कहीं ना कहीं दुख की छाया छुपी हुई है, बिकॉज संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको हमेशा परमानेंटली सुख दे सके। मान लीजिए कि आपको कोई पिक्चर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जब भी आया तो आपने देख लिया, एक बार देखा, दो बार देखा, पांच बार देखा, 25 बार देखा, कितनी बार देखोगे, फिर कंटाल जाओगे, नहीं नहीं बहुत जान दो, वो नहीं देखना है, बहुत देख लिया, समडे और दी अदर आप उससे बाज आ जाओगे। यानी अनित्य है, दुख देने वाला है, वही आपका फेवरेट पिक्चर बाद में कोई ऐसे ही लगा दे तो भी आप नहीं नहीं वो निकालो, वो नहीं, दूसरा कुछ लगाओ, अभी वो दुख दे रहा है जो सुख दे रहा था पहले। बद्धत्व, संसार के विषय हमें बंधन में डालते हैं क्योंकि उसकी हमें आदत बन जाती है, हम उसके आदि हो जाते हैं, वी गेट टाइड अप बाय दैट। क्या एक प्रकार की मानसिक गुलामी हमारी हो जाती है। और सबसे अहम बात जो हमने तत्वबोध में सीखा था वह संसार के समस्त विषय जो हैं वो मिथ्या है, रज्जु सर्प के जैसा, और सर्प के जैसा भाषात्मक है, खाली दिखता है, रियल नहीं है। तो ये जो चार बातें हैं, अनित्यत्व, दुखित्व, बद्धत्व और मिथ्यात्व, ये शास्त्रकार कहते हैं कि श्रुत्या, युक्त्या और अनुभूत्या, यानी कि श्रुति से, युक्ति से और अनुभूति से इसको महसूस करना चाहिए। क्या ये बात हमारे मन में जैसी जैसी दृढ़ीभूत होती जाएगी वैसे वैसे हमें पता चलने लगेगा कि ये कपड़े पुराने हैं इनको निकालो, ये यूजलेस है इनको निकालो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके प्रति हमारा लगाव बना हुआ है, उस चीज़ में से हम हमारा अटेंशन हटा दें। कोई संबंध जिसमें हम बहुत समय से ये हो रहा है, धीरे धीरे उसको। मैं यहाँ एक वार्निंग आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी संसार के विषयों से मन को हटाने की जो बात हो रही है, तो इसमें हमें किसी का त्याग नहीं करना है, मात्र उसके अंदर हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो क्रेविंग है, उस क्रेविंग को कम करना है या तो हटाना है। तो इससे क्या होगा कि बाह्य रूप से आप संसार के लिए जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हिपोक्रेटिक बने, क्योंकि सोचते कुछ हैं करते कुछ, ये भी नहीं है। ये एक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, एक मैच्योरिटी की प्रोसेस है। तो धीरे धीरे संसार के वस्तुओं और विषयों के प्रति हमारे मन में जो अटैचमेंट है, क्रेविंग है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही संसार की वस्तुओं में हमारा क्रेविंग अटैचमेंट कम होता जाएगा, चलो पहले मैं आपको लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, बराबर, और पिक्चर में हमें दृश्य दिखाई देते हैं, बराबर। अभी हम सबने विज्ञान में सीखा है, स्कूल में कॉलेज में जब ही साइंस सीखते थे, तो पिक्चर दिखता कैसे है, तो लाइट के सोर्स के सामने, प्रोजेक्टर का जो लैंप है उसके सामने एक सेल्यूलॉइड की पट्टी, जिसमें एक सेकंड में 24 फ्रेम्स आती है, वो 24 फ्रेम एक सेकंड में रुर करके निकलती है, तो वो पर्दे के ऊपर लाइव दिखता है, बराबर। पिक्चर वही है ना, वो तो वहाँ तो रील चल रही है ना, सेल्यूलॉइड की रील चल रही है, तो हम सबको मालूम है, बराबर। पीछे लैंप रहता है प्रोजेक्टर में, और आगे वो सेल्यूलॉइड की पट्टी रहती है, सेल्यूलॉइड की पट्टी के थ्रू प्रोजेक्टर का लैंप जो है वो चलता है, और पट्टी चलती है, पट्टी चलने की वजह से हमें सामने पिक्चर दिखता है, बराबर। अभी सोच लीजिए फॉर अ टाइम बीइंग कि ये जो 24 फ्रेम आती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उसकी वजह से हमें पूरा पिक्चर दिखता है। वो 24 फ्रेम कंटिन्यूस होने के बजाय एक फ्रेम आती है, बीच में वापस एक वाइट आता है, उसमें कुछ नहीं है, वापस पिक्चर है, वापस वाइट है, वापस पिक्चर है, वापस वाइट है, वो जब स्क्रीन पर दिखाई देगा तो आपको वहाँ पिक्चर दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच बीच में वो वाइट वाला पोर्शन आता रहता है, बराबर। यानी कि जो पिक्चर की जो कंटिन्यूटी हो टूट जाती है। अभी ये जो प्रोजेक्टर का लैंप है, वह हमारे अंदर का आनंद का स्रोत है। अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी। ये परमानेंट है, क्योंकि प्रोजेक्टर का लैंप तो ऐसे ही रहता है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो चालू बंद होता नहीं है, इट इज देयर, कंटिन्यूसली चालू है, बराबर है। इसी तरह हमारे अंदर जो आनंद का स्रोत है वो कंटिन्यूसली चालू है, अनइंटरप्टेड, उसमें कोई क्षति नहीं आती। अभी नाटक क्या होता है कि हम वो फिल्म घुमाते हैं उसके सामने, वो जो रील है ना, वो हमारे विषयों की रील है, वो आनंद देने वाला पीछे से आत्मा है, आत्मा के प्रकाश में ही ये सब दिख रहा है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, पिक्चर की रील। और वो पिक्चर की रील में बहुत कुछ हो सकता है, नाचना, गाना, उठना, बैठना, चिल्लाना, रोना, धोना, प्रेम करना, दुश्मनी करना, गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट करना, सब कुछ आता है उसमें, किसी से फाइटिंग करना, राइट, एवरीथिंग कम्स। सो जब तक ये रील प्रोजेक्टर के लैंप के सामने चलती रहती है, तब तक वो प्रोजेक्टर का प्रकाश, जो वाइट प्रकाश जो है, वो हमें दिखेगा नहीं। वो रील जब पूरी हो गई, समझ लो खत्म हो गई, तो सी द वाइट प्रकाश पर्दे सिनेमा के पर्दे पर आता है और दैट ऑल्सो लुक्स एब्सोल्युटली वाइट। तो ये जो रील हमारी चल रही है इस रील को हमें पहचानना है क्या। तो इसमें और इसलिए क्या होता है कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स आती हैं, एक गई दूसरे एक गई दूसरे एक गई दूसरे एक गई दूसरे, तो जो वाइट लैंप है उसका प्रकाश को आने का मौका ही नहीं मिलता। बस ये जो 24 फ्रेम है वही हमारे विषय संसार के हैं। अभी यहां बैठे हैं बपोरे जम्मा मसू बनाओ सो कार्यालय अनुसार है जी, तो चार दिन पहले कर दो, आज नहीं करो बिंड अनुसार करो। हमारे जो पुरुष मित्र है बैठे होंगे, इतना दिन हो गया अभी ऑफिस चालू होगी तो क्या करेंगे, इसकी फाइल बाकी है, इसका फाइल बाकी, इसका ओवर ड्यू हो गया है, इसका पेमेंट आने का बाकी है, चलता ही रहता है, एक के बाद एक फ्रेम आती ही रहती है। और जब तक ये फ्रेम्स आती रहती है वो वाइट प्रकाश को अपने आप को प्रकट करने का मौका ही नहीं मिलता। बस सो विश्व में प्रत्येक जीव जो है उसके पास आनंद का स्रोत अंदर ही पड़ा हुआ है, भरा पड़ा है। अभी एक साथ साथ एक दूसरी बात भी समझ ले, तत्वबोध में करी थी फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको अभी मान लीजिए कि चाय पीने की इच्छा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चाय पीने की इच्छा हुई, बस मन में आ गया कि बस अब गर्म मसाले वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। नाउ आपने चाय बनाकर पी ली, हा मजा आ गया, बराबर। होता क्या, एक्चुअली क्या होता है मन में, कि हमारे मन में चाय पीने की तीव्र इच्छा होती है। तो चाय बनाकर पीने तक की जो प्रक्रिया है उसमें हम उलझे हुए रहते हैं। जैसे ही चाय बनकर आई, हमने पीना शुरू किया, चाय पी ली, तब तक हमारे मन में दूसरी कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा अभी तक प्रकट नहीं हुई। समझिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए। लेकिन चाय पीते पीते यदि मन में विचार आया कि इसके साथ दो बिस्किट मिल जाए तो अच्छा है, बराबर, तो वापस बिस्किट की इच्छा साथ में आई। तो चाय ने जो आपको आनंद दिया उस आनंद के ऊपर बिस्किट ने उसको आच्छादित कर दिया दूसरी डिजायर से। तो एक डिजायर जब आप सेटिस्फाई करते हैं उसमें जब तक दूसरी डिजायर नहीं आती तब तक अंदर का जो आनंद जो है वो बाहर प्रकट होने को उसको मौका मिलता है और हमें खुशी होती है। लेकिन हम करते क्या है कि हम ऐसा सोचते हैं कि खुशी मुझे चाय की वजह से मिली। खुशी चाय नहीं दे रही है, खुशी चाय पीने की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा को हमने सेटिस्फाई किया, दूसरी इच्छा आई नहीं है, यानी कि वो 24 फ्रेम्स जो है उसमें से दूसरी फ्रेम अभी लैंप के सामने आई नहीं है। जो मैंने पहले बताया कि एक फ्रेम है, दूसरी वाइट है, दूसरी है, तीसरी वाइट है, तो एक निकल गई, दूसरी वाइट फ्रेम आई, तो अंदर का जो प्रकाश है वो सामने आया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस वो बिस्किट वाली फ्रेम आके खड़ी हो जाती है तो वाइट लाइट दब गई। चलो बिस्किट खा लिया आपने, नहीं ये पार्ले जी में मजा नहीं आया, मोने को होता था तो अच्छा था, तीसरी डिजायर। डू यू अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि हमें ये संसार ऐसा क्यों दिखता है, ये मिथ्या क्यों है कि हमारी डिजायर्स कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं, एक के बाद एक फ्रेम्स आती ही रहती है, तो फिर वो व्हाइट लाइट देखने का मौका मिलेगा ही नहीं। और हम इस आनंद की तलाश में भटकते रहते हैं। हमें मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि हमें जो खुशी मिल रही है संसार के पदार्थों से मिल रही है, हकीकत उल्टी है, खुशी अंदर से आ रही है। ये बात जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन फिर कहीं भटकने की इच्छा नहीं होगी। अठे द्वार का मोज मेरी स्थिति में आपको बताता हूँ, अपना स्वानुभव। ये जो मैं इतने डिटेल में आपसे डिस्क्रिप्शन इसलिए दे पा रहा हूँ कि ये मेरा स्वानुभव है। आई जस्ट डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, मुझे घूमने जाने की कहीं इच्छा ही नहीं होती अभी, बहुत नाचो गोपाल, घूम लिया फिर लिया, जाओ जो देखना था सब देख लिया, हमें बधु इनू इन जोवानू छे, ज्यां भी जाओ त्यां इनफ। एक आपणे थे ने ओलो तृप्तिनो ओटकार आवी जाय, यू फील कंटेंटेड। इसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं जाना नहीं है, जहां भी जाओ आनंद लो, लेकिन जाने की जो पहले क्रेविंग थी कि जी बे महीना थे ने खुजली उपड़े के हवे क्या जाऊं जो ये, वो निकल जाता है। और वो निकल गया तो जीने का मजा और बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हमें आनंद कहीं बाहर ढूंढने को नहीं जाना है, आनंद तो हमारे भीतर ही है। फिर बाहर जो भी मिलता है वो ठीक है, यू एंजॉय इट, उसमें कोई मना नहीं है, किसी चीज की मना नहीं है। बट इफ यू वॉन्ट टू डिराइव प्लेजर, आनंद आपको प्राप्त करना है, तो वो अपना जो स्वानंद आत्मानंद है उसके साथ रममाण होने की आदत डाल दो, संसार में फिर कुछ तकलीफ कहीं है ही नहीं, फिर मौज ही मौज है। जल स्वच्छ पछे तो मनुष्य सुख की कल्पना में विषयों की ओर दौड़ लगाता है, और ये विषय हमें हमेशा छलते रहते हैं, क्योंकि जो चार कैरेक्टर मैंने पहले आपको बताया, अनित्यत्वम दुखित्वम वगैरह वगैरह, क्योंकि एक कितने भी विषय की आप उपभोग करो उससे हमें परमानेंट सुख या तो शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस संसार में अभी तक कोई भी मनुष्य इस विषयों की प्राप्ति करके सुखी नहीं हुआ है। रावण जैसा, रावण जिसके पास सोने की लंका थी, बराबर है, क्या नहीं था उसके पास, संसार के जितने भी भोग के साधन है उनके पास, रावण के पास था, बराबर। पाताल पृथ्वी स्वर्ग का अधिपति था, ब्रह्मा जी उनके घर पे वेद पाठ करने के लिए आते थे, शिव जी बुलावे पे न्योता दिया था, शिव जी आके खड़े हो जाते थे। सोने की लंका थी, समृद्धि थी, मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी थी, क्या चाहिए था उसको, फिर भी सीता जी के पीछे दौड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में विषय प्राप्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है, इम्पॉसिबल, ये बात हमें समझनी है। तो जितने विषय में हम अपने आप को पिरोए रखेंगे उतना दुख ज्यादा, क्योंकि ये विषय अपने साथ सुख के पीछे पीछे दुख लेकर ही आते हैं। ये बात यदि हम समझ ले अच्छी तरह से और ये बात आत्मसात हो गई तो टेल मी, ये जगत में आपको कौन दुखी कर सकता है, हु कैन मेक यू अनहैप्पी, सवाल ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो शाश्वत आनंद तुम्हें चाहिए वो विषयों में नहीं है, आनंद और सुख की जो कल्पनाएं हैं वो मूर्खता भरी हैं, उसको निकाल कर फेंक दो। इन विषयों की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को यदि हम देख लें अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सकलेशः सत्यम भज गोविंदम। शंकराचार्य जी ने ये भज गोविंदम लिख के तो कमाल कर दिया है। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति तथा सकलेश सत्यम। अल्प में सुख नहीं है, मर्यादित विषयों में सुख नहीं है, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और फिर कोई जो ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग होते हैं ना, उनको फिर ये पृथ्वी के सुख तो सब उपभोग कर लिए तो अभी स्वर्ग में सुख पाने की लालसा होती है। तो पुराने ज़माने में ये हमारे जो भी सेठ लोग धनी लोग हुआ करते थे ना, तो उनको इस गलत फहमी में रहते थे कि पुण्य का कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और जब तक हमारा नाम यहाँ बना रहेगा तब तक हमें स्वर्ग में शाश्वत सुख मिलता रहेगा। तो बोरीवली में हमारे एक सेठ थे गोपाल जी हेमराज, उन्होंने स्कूल बना दी गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल। और गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल बना दिया, एजुकेशन की अच्छी एक्टिविटी कर ली, तो मान लो कि इस लॉजिक के अनुसार स्वर्ग में चले गए। और गोपाल जी हेमराज को बताया गया कि जब तक गोपाल जी हेमराज नाम इस धरती पर तपेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। आपड़े पास जवानरा जवान है, एटले गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल ने जीएच हाई स्कूल करी नाख्यू। क्षीणे पुण्य मरते लोका विशंति, गोपाल जी हेमराज वहां से आ गए पृथ्वी पर। यानी स्वर्ग के सुख भी जो हैं वो परमानेंट नहीं है, उसमें से भी हमें वापस आना पड़ता है। पारलौकिक विषय जो है, पारलौकिक सुख जो है, वो भी नाशवान है। अष्टावक्र मुनि ने जनक राजा को जो उपदेश दिया था, अष्टावक्र की कहानी तो आपको मालूम है, हमने चर्चा करी थी, आई डोंट गेट इनटू दैट। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को जो उपदेश दिया था, जिसको अष्टावक्र गीता कहते हैं, उस अष्टावक्र गीता में एक बहुत अच्छा एक सेंटेंस उन्होंने बताया है। मुक्तिमिच्छसि चेतात् सर्वान् विषयान् विषवत् त्यज। हे जनक, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सर्वान् विषयान् विषवत् त्यज, सभी विषयों को विषवत् विष जान लो और वो हिसाब से उसको त्याग करो। उपभोगों से मन को निवृत्त करना है, वैराग्य इस तरीके से निर्माण होता है। ये वैराग्य मात्र शाब्दिक यानी कि कहने का नहीं होता है, ये अंदर के विवेक से प्रकट होना चाहिए। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषत कालह सर्वम, संताप संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुक्रुंकरणे, भज गोविंदम भज गोविंदम। मृत्यु के आने पर ये सब धन सत्ता यश प्रतिष्ठा, इसमें से कोई भी मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मते मनुष्य गोविंद का भजन कर। आज ये शंकराचार्य जी का ये चरपट पंजरी का स्तोत्र चढ़ा है, भज गोविंदम चढ़ा है, इसलिए एक एक एक सामने आ रहा है। तीसरा उन्होंने कहा है, सौंदर्य में उलझे मत रहो। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा महागा मोहावेशम, एतन माम सवसादि विकारम, मनसी विचिंतय वारम वारम। काते कांता कास्ते पुत्र संसारो या मतीव विचित्र, कस्य त्वं कह कुत आयात तत्त्वं चिंतय तदिह भ्राता। हमारे सतीश शर्मा जी ने ये अभी इन्होंने अभी भगवद्गीता का अभी सॉरी हनुमान चालीसा का चालू किया, उसके पहले स्वामी श्री आत्मानंद सरस्वती जी का भज गोविंदम की उनकी जो कमेंट्री थी वो उसके ये इंस्टॉलमेंट्स आते थे, उनमें से कुछ सुना था तो अभी ताज़ा है दिमाग में। तो हे मूर्ख, संसार में जिसको तू पत्नी पुत्र बंधु कहता है सचमुच क्या वो तेरे हैं? संसार विचित्र है, इसका तत्वरूप चिंतन कर। और आगे कहते हैं, इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम, स्वभाग दुर्गंधम अशोचम ध्रुवम, रजायुतम मूत्र पुरी शवाजम, रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। ये शरीर क्या है? कृमि जाल है, अंदर अस्थि मज्जा रक्त ये सब भरा पड़ा है। ये इसका यदि आपको सही सही अर्थ देखना है ना, तो कहाँ एक बड़ा हादसा एक्सीडेंट हो गया उसी साइड पे चले जाना, जहाँ जो बॉडी तितर बितर पड़ी हैं, खून बह रहा है, अंदर से दुर्गंध आ रही है, तो पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है। और ये जब हम सोचते हैं ना, तो भगवान ने ये ऊपर का जो पैकिंग मटेरियल बनाया है जिसको हम चमड़ी कहते हैं, इससे अच्छा पैकिंग मटेरियल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। न तो गीला होता है, न खराब होता है, और अंदर जो भी चीज़ है उसको बराबर पैक करके रखा हुआ है, कुछ बाहर नहीं निकलता है। क्या दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंसिडेंट्स, बराबर याद नहीं आ रहे, फिर भी मैं याद करके फ्लैश आया इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ। स्वामी रामतीर्थ बड़े यंग और हैंडसम स्वामी थे और अपनी मस्ती में रहते थे। वो अपने आप को बादशाह कहते थे, यूज टू से बादशाह राम, ये बादशाह राम का दरबार है। उनके अपनी एक खुमारी थी। अभी वो स्वामी रामतीर्थ एक बार लखनऊ के रेड लाइट एरिया में से पसार हो रहे थे, जहाँ ये सारी गणिकाएं वगैरह बैठती हैं, मुजरे वाली जिसको हम कोठा कहते हैं, उस गली से गुजर रहे थे और एक कोठे पे एक बहुत अतिशय सुंदर इसको गणिका को उन्होंने देखा। तो देखते ही वो थम गए, रास्ते पे खड़े हो गए और एक टक लगाकर उस स्त्री के सामने देखते रहे। बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर स्त्री थी वो, देखते रह गए सर, एक टक्की लगाकर देखते रहे। तो वो गणिका ने देखा कि साधु के वेश में इतना हैंडसम आदमी मेरे सामने टकटकी लगा कर देख रहा है, तो उसका भी अपना सौंदर्य का गर्व भी उसका बड़ा। शी फेल्ट लिटिल एरोगेंट। तो उसने वहाँ से, अभी वो एग्जैक्ट शेयर मुझे याद नहीं है, लेकिन जो याद है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हुस्न को बद नजर से देखने वालों का सर कलम कर दिया जाएगा। हुस्न को बद नजर से देखने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि उसने जो सौंदर्य है उसको बुरी नजर से जो देख रहा है उसका सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि सर काट दिया जाएगा। स्वामी रामतीर्थ ने सुना, उनकी नजर वहीं बनी हुई है, उन्होंने इसी का उत्तर उर्दू में ही दिया कि अपने हुस्न पर गुमान मत कर ए मलिका है हुस्न, अपने सौंदर्य के ऊपर इतना गुमान मत कर हे सुंदर स्त्री, मैं तो उस हुस्न बनाने वाले, सॉरी बादशाह तो उस हुस्न बनाने वाले की कलम देख रहे हैं, मैं तो उस परमात्मा को देख रहा हूं जिसने तुझे बनाया है। क्या कलम उन्होंने चलाई है, क्या सौंदर्य दिया है उन्होंने तुझे। सॉरी उसने कहा आगे एक एक एक एक स्टैंजा थी, यस, हुस्न पे इतना गुमान मत कर ए मलिका ये हुस्न, वक्त के गुजरते झुर्रियां पड़ जाएंगी, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, बादशाह तो ये हुस्न बनाने वाले की कलम को देख रहे हैं, मैं तो ये जो सौंदर्य बनाया है वो सौंदर्य बनाने वाले की कलाकृति को देख रहा हूं, मैं तेरे हुस्न को नहीं देख रहा। ये दृष्टि दृष्टि में फर्क है, देख रहे हैं सौंदर्य को ही, उसी का सौंदर्य देख रहे हैं, लेकिन नजर नजर में फर्क है। ये जो आसक्ति जो है परमात्मा में, यानी कि आप परमात्मा को कहीं भी देख सकते हो। यानी ये जो मयासक्त मना की बात जो भगवान कर रहे हैं, ये आसक्ति परमात्मा में कैसे हो सकती है, इस तरीके की कि स्वामी रामतीर्थ को वो गणिका में भी परमात्मा के दर्शन हुए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। नारीस्तनबर नाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशं एतन्माम् अवसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। इसको बार बार मन में सोचते रहो तो इस विकार से हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो इस जीवन में हमें अभी वी आर कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉक कि भरी हुई बैग में से पुराने कपड़े निकालने हैं तो पुराने कपड़े निकालने के लिए वो कपड़े किस तरीके से यूजलेस हैं, किस तरीके से अभी उसका उपयोग नहीं है, निरुपयोगी हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करें। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो भी चीज़ें अनवांटेड हैं, यूजलेस हैं, जो हमने भर के बैठ मन में कई स्मृतियाँ भर के बैठे हैं, सो मेनी मेमोरीज अननेसेसरली हम भर के बैठे, दिमाग हमारा पूरा भरा पड़ा है राग और द्वेष से। कभी बैठकर एनालिसिस करो इसमें से कितना काम का है और कितना निकम्मा है, कितना यूजलेस है। तो जो यूजलेस है उसको साफ करो ना, तो जगह बनेगी तो परमात्मा अंदर आएगा। ये जगह बनाने की जरूरत है। तो इस तरीके से जब वैराग्य निर्माण होता है तो पुत्रेच्छा वित्तेच्छा और लोकेच्छा, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा कल बात करी थी मैंने आपको, ये तीनों में से हमारा मन निवृत्त हो सकता है। यानी कि रिलेशंस वेल्थ एंड फेम, उसमें जो तीसरा जो है ना वो तो बहुत खराब है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैक अमृत तत्वमानुषु। नारायण उपनिषद में कहा है कि कर्म से प्रजा से धन से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वैराग्य से ही होती है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजनाथ, आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है और जो हमारे अंदर है। ये बात के ऊपर सतत मनन करते रहना है। ये जब ये होगा तो हमें सभी जगह पर परमात्मा दिखाई देने लगेंगे और फिर मयासक्त मना के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत मुझको अगर भूल जाओगे तुम मुझसे अगर दूर जाओगे तुम मेरी मोहब्बत में तासीर है तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत मयासक्त मना, मेरी मोहब्बत में तासीर है तो खींच के मेरे पास आओगे तो भगवान को भी आना पड़ेगा। ये भाव जगाना है, ये आसक्ति परमात्मा में जगाना है। और ये तभी शक्य हो सकता है जब संसार की चीजों से हम अनासक्त बने। हमारा जो ध्यान जो विषय संसार के विषयों में है उसमें से यदि हम हमारा ध्यान हटाएं, वो बैग में थोड़ी जगह खाली करें तो फिर ये बात बनती है। हम छोटी छोटी चीजों में आसक्ति क्यों करें? हम ये विश्व को बनाने वाला जो है इतना महान शक्तिशाली सर्वशक्तिमान क्या सर्वज्ञ सर्वव्यापी परमात्मा को ही न पकड़े कि जिसने सब कुछ बनाया है। जैसे मान लीजिए कि किसी राजा का राजकुमार है, वह बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, अपने बलबूते पर अपनी तलवार लेकर इधर इधर जाने लगे, या तो कुछ ना कुछ अपने लिए इकट्ठा करने की कोशिश करे, या तो सीधे जाकर अपने पिता की गोदी में बैठ जाए, जो भी पिता का है वो हमारा ही है। तो हम वो परम कृपालु परमात्मा की गोदी में क्यों ना बैठ जाए। मैं आसक्त मना हा पाता, हे अर्जुन मेरे में आसक्ति बनाओ। और ये तभी होता है जब परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, और जहां श्रद्धा है वहीं प्रेम होता है, भक्ति का भाव निर्माण होता है। और ये जब होता है तभी हमारा अहंकार समर्पित हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, फिर हमें पता चलता है कि ये किसका अहंकार करें हम। नम्र विनयशील हो जाना और परमात्मा को प्राप्त करने की व्याकुलता बढ़ती जाती है। हमारे संत कहते हैं कि ऐसी व्याकुलता निर्माण होना ये बहुत दुर्लभ है। अनंत जन्मों के पुण्य संचय हुए होंगे तब जाकर परमात्मा के प्रति ऐसे प्रेम भाव का निर्माण होता है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना उद्भूत गीता में कहा गया है। क्या इसके लिए भी बहुत पुण्य की जरूरतें पूर्व जन्म के किए हुए। तो अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा निर्माण होना ये भी बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की कृपा अनुग्रह होगा तो ही ये बात बनती है। मैं आसक्त मना पार्थ, तो मुझमें आसक्ति रख। नारद जी ने भक्ति सूत्र में भी कहा है, प्रकाशते क्वापि पात्रे। बहुत सारी चीजें इसके बारे में हैं, हमारे शास्त्रों में कही गई है, बट द सेंट्रल थिंग इज कि संसार के जो भी विषय हैं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इसमें क्रेविंग न रखते हुए जो भी मिलता है उसका सम्यक उपभोग करते हुए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागर्दकस्य सिद्धनम, भुंजिता उसका उपभोग करो लेकिन सम्यकता से उपभोग करो, संसार का आनंद लो। परमात्मा ने संसार हमारे आनंद के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन उससे जो दुख मिलता है वो दुख से हम अपने आप को मुक्त कर दें। और वो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ अवर अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ अवर क्रेविंग, इसकी वजह से हम दुख की प्राप्ति करते हैं। इस बात को हम समझ लें कि संसार में कहीं भी किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं करना है, उसके बारे में कोई क्रेविंग नहीं रखनी है, जो मिले उसका आनंद लेते चले, तो अंदर जो प्रोजेक्टर का जो लैम्प है उसका जो वाइट प्रकाश है वो सामने पर्दे पर दिखाई देगा, बीच की पट्टी हटानी है ना। और ये पट्टी एक सेकंड में 24 फ्रेम लाती है, ये याद रखें। सो विद दिस वी पॉज हियर। एक अहम श्लोक है, बड़ा जंक्शन है, आते ही जंक्शन आ गया है, गाड़ी शुरू हुई नहीं और जंक्शन आ गया है तो गाड़ी रुकेगी, जंक्शन है तो गाड़ी रुकेगी। हाँ, सो लेट अस नॉट बी इम्पेशेंट कि अभी तो पहला ही श्लोक शुरू हुआ है, खाली एक एक एक ही शब्द मैयासक्त मना में 2 सत्र निकाले और 700 श्लोक भगवत गीता के कब पूरा होगा। डोंट वरी, मौज करनी है, जलसा करवा छे। भगवत गीता में कुछ टाइम बाउंड होता ही नहीं है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय